صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امین نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبا میں کچھ رنج دکھانا مولا. اور بیٹھے جو درے پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیہ. آئیے امام اہل سنت مجدد دین ملت پروانہ شمع رسالت الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ, اس کی بے حد برکت نصیب ہوگی. سرور قوموں کے مالک و مولا کہوں تجھے, سرور قوموں کے مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا تجھے. پڑھیے باغ خلیل کا گل زیبا تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا تجھے. اللہ تیرے جس میں منور کتاب شے, اللہ تیرے جس میں منور کتاب شے, اے جانے جا میں جانے تجلا تجھے, اے جانے جا میں جانے تجلا تجھے, اے جانے جا میں جانے لا کہوں تجھے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کرتا ہے میری جان ہے یہ جان جا میں جانے تجلا تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا جڑ جڑ تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سرداروں کے تصدق میں اتارا کرتا اے جانے جا میں جانے تجلا تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا تجھے تجھے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مستبو ہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا او تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا جانے جا میں جانے تجلا تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا تجھے صبح وطن پیشہ میں غریباں کو دوں شرف بے کس نواز گیسوں والا کو تجھے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میں شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سوہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کے کلام مجید نے کھا اشارہ تیرے شہر و کلام مبارک کی قسم تیرے خلد کو حق نے عظیم کہا تیری خلد کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش پری تیرا محرم راز ہے روح امیر تجھ سارے رب جس نے تجھ کو متن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے ہم ہے خدایا کنواری پاک مریم وہ نفع تو فیہ قدم ہے عجب نشان اعظم اگرام نہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا یہی بول تیرا والے چمن جہاں کے تھالے کہ سبھی میں نے چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا ہے راہوں میرے شاہ میں سب کچھ ان کے سنا کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ نور خدا تم ہو امام الانبیاء تم ہو شیخ ہر دو سرا تم ہو خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا کہتے نہیں بنتی خدا کہتے نہیں بنتی ارے خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سائے خلیل کا زیبا کہوں تجھے